चलिए आज 7 से देखते हैं। वस्कुरु नेमत अल्लाहि अलैकुम व मीसाकहु अल्लज़ी वासकुकुम बिह, और अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो इसने तुम पर किया, और उस पुख्ता अहद को भी याद रखो जो इसने तुमसे लिया। और क्या याद रखो? इस कुल तुम समिना व अतोना, जब तुमने कहा कि हमने सुना और हमने इताअत की। और याद रखो क्या? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। इन्नल्लाह अलीमुम बिजाति सुदूर, बेशक वो दिलों की बातों को खूब जानता है। यहाँ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुछ नेमतों की तस्कीर फरमाई। वस्कुरु, याद रखो। कौन याद रखे? मुसलमान, खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के, और आम तौर पे क़यामत तक आने वाले मुसलमान। क्या याद रखे? नेमत अल्लाही, अल्लाह की नेमत। क्या थी वो? इस्लाम। अलैकुम, तुम पर। किस पर? ईमान वालों पर। इस्लाम की नेमत को याद रखो। इस्लाम नेमत है। इस्लाम नेमत कैसे है? इसलिए कि इस्लाम इंसान को जहन्नम का ईंधन बनने से बचाता है, दुनिया में गैरों की गुलामी से निजात देता है, और दुनिया की परेशानियों और बेचैनियों से निकाल के एक अमन और सलामती का रास्ता दिखाता है। सवाल पैदा होता है कि नेमत याद क्यों करो? इसलिए कि नेमतों को याद रखना इंसान के अंदर तशक्कुर के जज्बात पैदा करता है। इससे पीछे की आयत में क्या था? लअल्लकुम तशकुरून। तो अब शुक्र की अमली सूरत दिखाई जा रही है, और वो क्या है कि नेमतों को याद करो। इसी तरह नेमतों को याद रखने से इंसान के अंदर एहसास पैदा होता है अपनी बंदगी का, अपनी कम आएगी का, अल्लाह ताला की बड़ाई का एहसास दिल के अंदर मजीद वासे होने लगता है, और इंसान फिर इबादत खुशी से करता है। इंसानों की एक कमजोरी है कि जिससे उसको फायदा मिलता है वो उसी की तरफ झुकने लगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वाकई अगर तुमने झुकना है तो फिर उस रब की तरफ झुको। वस्कुरु नेमत अल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की नेमत जो तुम पे हुई, और खास तौर पे जिस दौर में नबी सल्लम आए, वाकई उस दौर में इस्लाम एक नेमत थी, क्योंकि लोग जो थे वो लड़ लड़ के थक चुके थे, गैरों की गुलामी कर कर के अपने आप को उन्होंने अदमुआ कर दिया था। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस्लाम दिखा के उनकी जिंदगियों में रोशनियां पैदा कर दी। तो लिहाजा इंसान को देखना है कि वाकई इस्लाम एक नेमत है कि नहीं। फिर दूसरी चीज जिसका हुक्म दिया वो क्या है? किसको याद करो? व मीसाक, और उस मीसाक को। कौन सा? अल्लज़ी वासकुकुम बिह, जो तुमने उसके साथ पुख्ता किया। तो ये कौन सा अहद था? इसकी पहली तफसीर क्या है? वादे अलस्त, जिसका जिक्र सूरत आराफ की आयत नंबर 172 में आएगा। व इज अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, और जब रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलादों को निकाला और उनसे गवाही ली। क्या? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो गोया के एक मतलब तो पुख्ता वादे से क्या हो गया कि जो हर इंसान से लिया हुआ अल्लाह ताला ने, वो उम्मत मुस्लिमा से हो या काफिर हो, अल्लाह ताला को एक मानने का वादा, अल्लाह ताला की बड़ाई को दुनिया में आके तस्लीम करने का वादा है। इसी तरह यहाँ मीसाक की एक और तफसीर भी की जाती है तफसीर में, और वो क्या है कि यहाँ बैते उकबा की तरफ इशारा है। शायद आप लोगों ने सीरत पढ़ी हो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाक्यात हुए उनको आप महसूस करते होंगे। थोड़ा सा खुलासा उसका सामने रखूंगी ताकि आप मीसाक कौन सा है उसको समझ सकें, اور ان حالات میں مسلمانوں کے اوپر جو سختیاں تھیں تکلیفیں تھیں اس کا کم از کم کچھ اندازہ ہی ہم لگا سکیں. ہوا کیا تھا کہ 10 نبوی میں یعنی نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کی وفات ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, بہت بڑا سہارا تھے, اور اسی سال آپ کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب باہر کی دنیا میں ابو طالب آپ کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھے, اور جب دنیا بھر کے غموں سے ستائے ہوئے گھر میں آتے تو بی بی ختیجہ آپ کے زخموں کو سینے کی کوشش کیا کرتی اور آپ کے دل پہ جو بوجھ پڑتا اس کو بانٹنے کی کوشش کرتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں سہارے ایک ہی سال میں چھین لیے, اور اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے, غم کا سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی غم کا سال تھا. اب اس کے بعد مشرکین جو تھے ان کے حوصلے جو تھے وہ بلند ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور مسلمانوں پہ اور تشدد کرنے لگے, کیونکہ ابو طالب جو تھے وہ ایک سردار تھے, ان کی زندگی میں ان کی جرات نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ سکیں. لیکن اس کے بعد پھر بہت ہی جب تکلیفیں آئیں, نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں میں سے کافی لوگ جو تھے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے, کیونکہ انہوں نے سنا کہ وہاں کا بادشاہ نجاشی جو ہے وہ عدل پسند ہے, اور ظاہر ہے کہ اس وقت میں وہ نصرانی تھا تو کفار مکہ سے بہتر تھا, لہذا وہ وہاں چلے گئے. اب جو باقی پیچھے رہ گئے تھے ان کی زندگی خطرے میں تھی. ظاہری بات ہے کہ ایک کولڈ وار تو چل ہی رہی تھی, لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے اپنے اختتام پہ پہنچنے والی ہے. لہذا اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم اور فراست جس کی داد دینی چاہیے, آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ اب اللہ کے دین کا پیغام باہر جا کے دینا چاہیے, کیونکہ جب ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ جن تلوں میں تیل نہ رہے پھر ان کو ہی گھسنے کا فائدہ نہیں ہوتا, اور یہ انبیاء کرام کی سنت بھی ہے کہ جب کسی بستی کے لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو وہ کسی دوسری بستی کا رخ کر لیتے ہیں تاکہ انسانیت کو اس نعمت سے محروم نہ کیا جائے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو چیز شہر منتخب کیا وہ طائف کا شہر تھا, کیونکہ طائف جو تھا ایک بہت سرسبز زرخیز جگہ تھی, اور جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے ان کی زمینیں وہاں تھی, جائیدادیں تھیں, اور آج بھی جیسے ہمارے ملکوں میں ہلی سے سٹیشنز ہیں مری اور اس طرح کے علاقے والا کوٹ, اسی طرح طائف جو ہے اس کا موسم اور سب چیزیں خوبصورت تھی, رشتے داریاں بھی تھیں اور تجارتی تعلقات بھی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلے وہاں جا کے بات کرتے ہیں. اپنے اپنے ساتھ اپنے غلام زید بن حارثہ کو لیا اور طائف کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں جہاں بھی موقع ملتا رہا تبلیغ کرنے کا آپ رک کے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے. اس سے بھی ایک سنت معلوم ہوتی ہے کہ دین کے لیے سفر کرنا, اور ہر جگہ جہاں سے انسان کا گزر ہو موقع ملے تو وہاں اللہ کا پیغام دینا, یہ ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو یہ عطا کرے, جس کو مل جائے, اس کو اس کا بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے. تو 20 دن میں آپ طائف میں پہنچے. وہاں بنو ثقیف کے لوگ تھے, بڑے مشہور لوگ تھے, اب اس کی تفصیلات کی تو ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ یہ کھلے دل کے لوگ ہوں گے, یہ میری دعوت کو سن لیں گے, مان لیں گے. لیکن نتیجہ کیا نکلا, یعنی ہوا کیا, بالکل اس سے الٹ. ان لوگوں کی رشتہ داریاں چونکہ مکہ والوں سے تھیں, اہل مکہ نے پہلے ہی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا ہوا تھا, اور کیسا ہے اور ویسے ہیں. لہذا نتیجہ کے نکلا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے دعوت دی تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ بہت ہی بدتمیزی سے پیش آئے. یعنی انہوں نے وہ گستاخانہ جملے بولے کہ جو شاید زبان پہ لانے بھی انسان کو اس کی جرات نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف دہ حالت میں ان کے ٹھکرائے جانے کے بعد جب باہر نکلے, کہا کہ مجھے میرا راستہ چھوڑ دو, میں تمہیں کچھ نہیں کہتا, بس تم مجھے میرا کام کرنے دو. آپ نے باہر آ کے جو عام لوگ تھے وہاں کے ان کو تبلیغ کرنی شروع کی, لیکن ان لوگوں نے اپنے غلاموں اور بچوں اور شہر کے جو اوباش قسم کے لڑکے تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا. وہ آپ کی طرف پتھر پھینکتے, آپ کے جوتے جو تھے وہ لہو لہان ہو گئے, اور آپ ایک انتہائی تکلیف کی حالت میں تھے کہ ایک باغ آپ کو دکھا اور آپ نے وہاں پناہ لی. یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا, رئیس تھا وہ. اس کا دل کچھ نرم تھا دوسروں کی نسبت. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پہ ترس آیا. اپنے غلام اداس, عین دال الف سین, اداس نامی غلام تھا, اس کے ہاتھ میں انگوروں کا ایک گچھا بھیجا کہ آپ کھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور لیے اور بسم اللہ کہہ کے ان کو کھانا شروع کیا تو جو اداس تھا وہ حیران ہو گیا کہنے لگا یہ کلمہ آپ نے جو بولا یہاں کے لوگ تو کبھی نہیں بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے کہنے لگا میں عیسائی ہوں اور نینوا بستی کا رہنے والا ہوں جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نینوا کا نام سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم تو یونس بن متا کے شہر کے ہو کیونکہ یونس حضرت یونس جو تھے وہ اسی بستی میں بھیجے گئے اور وہ میرا بھائی ہے اور وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں اس بات کو سننا تھا کہ اداس جو تھا وہ متاثر ہوا آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگا اور یعنی سر پہ بوسے دینے لگا دور سے اس کا مالک یہ منظر دیکھ رہا تھا اس کو بہت ہی غصہ آیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہیں اس کام کے لیے تو نہیں بھیجا تھا تو پھر اس پہ اداس نے کہا کہ اس نے مجھے وہ بات بتائی ہے جو کسی نبی کے سوا کوئی اور نہیں بتا سکتا یعنی ایک غلام آپ کو پہچان گیا لیکن جو بڑے بڑے رئیس تھے اپنی دولت کے نشے میں چور وہ نہیں مطلب آپ کی بات کو سمجھ سکے اور یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ آپ سے پوچھا تھا کہ کیا غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی شدید دن آپ کی زندگی میں آئے یعنی غزوہ احد اس لیے شدید کہ 70 ساتھیوں کی یعنی جان چلی گئی اور سب کچھ معاملہ بگڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے اوپر اس سے بھی زیادہ جو تکلیف ہوئی دن تھا وہ طائف والا دن تھا یعنی مکہ میں بھی میرے اوپر مشکلات آئیں سب ہوئیں لیکن طائف والا دن جو تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا کہ اس دن یعنی میں لوگوں کی طرف سے ستایا ہوا بیٹھا تھا کہ میں نے اپنے اوپر ایک ابر کا سایہ دیکھا یعنی ایک بادل ہے میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ نے سن لیا اگر آپ حکم دیں تو پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے تاکہ یہ بستی والے لوگ نیست و نابود ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے یہ بخاری کے اندر ملتے جلتے الفاظ ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کتنا تھا اور وہیں آپ نے وہ دعا جس کو آج دعا مستضعفین کے نام پہ اللہم علیک اشکدا فقوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس بڑی پیاری دعا ہے کہ ایک ایک لفظ ایسے لگتا ہے کہ آنسوں کے ساتھ دل سے نکلا ہوا ہے تو بہرحال اس موقع پہ جب آپ کو بہت تکلیف دی گئی آپ وہاں سے نکلے اور اس کے بعد جب واپس دوبارہ مکہ میں آئے تو اب تو سمجھیں کہ اور بھی زیادہ آپ کے اوپر سختیاں تھیں آپ نے آ کے حرم میں پناہ لی آپ کے بچے سب لوگ ان کی جان خطرے میں تھی آپ نے دو تین مختلف لوگوں کو دعوت دی کہ تم مجھے امان دے دو اپنی یعنی اس دور میں رواج ہوتا تھا کہ کوئی اپنی امان دے دے تو پھر لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے لیکن کوئی بھی نہ مانا کسی کا کوئی عذر تھا کسی کا کوئی اور عذر تھا لیکن آخر میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا متم بن عدی اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں کروں گا اور متم بن عدی عدی بن حاتم کا ہی بیٹا تھا اور اس نے آ کے مکہ والوں کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں اور آپ ان کے بارے میں کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ احسان آخری زندگی تک یاد رکھا کہ یعنی آپ نے غزوہ بدر کے اندر جب لوگ قیدی تھے اور وہاں آئے اور اس میں سے کچھ لوگ یعنی ان کے خاندان سے بھی تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج متم زندہ ہوتے تو مجھ سے درخواست کرتے تو میں ان سارے مشرکوں کو آزاد کر دیتا ان کے کہنے پہ یعنی آپ اتنا کسی کا احسان مند تھے تو لہٰذا اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب مکہ والے جو ہے یہ بات نہیں مانیں گے اسی دوران پھر حج کا موسم آ گیا اور حج کا موسم ایسا ہی تھا کہ جیسے چاروں طرف سے لوگ مکہ میں آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے تبلیغ کے لیے منا میں لوگوں سے بات کی ان کو بتایا اس دعوت کے نتیجے میں پھر آپ کو یعنی مدینہ کے کچھ لوگ جو تھے اوس اور خزرج سے آئے ہوئے تھے پہلی دفعہ ان لوگوں نے آپ کی بابت کو سنا اور ان کو اچھی لگی اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اوس اور خزرج بھی لڑ لڑ کے تھک چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ منا میں جب تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں پھر آپ نے یعنی اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے ان کو دعوت دی اور انہوں نے اس لیے قبول کر لی کہ وہ خود بھی آپس میں جھگڑ جھگڑ کے تھک چکے تھے اور ایک ایسا لیڈر چاہتے تھے کہ جو ان کے آپس کے معاملات جو ہیں اس کے تصفیے کروا دے تو لہٰذا 10 نبوی کو ذی الحج میں ایک مقام ایک گھاٹی پہ آپ گئے، عقبہ نام کی جگہ تھی، وہاں 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا. میں جب اس چیز کو پڑھ رہی تھی تو واقعی میرا دل بڑا ہی دلگیر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینہ میں جو شروع ہوئی تو وہ صرف 6 لوگوں نے کام شروع کیا. ہم کیوں بڑے بڑے مجموعوں کی تمنا رکھتے ہیں؟ آج بھی تو وہی دور ہے، کچھ کمی نہیں ہے آج کے دور میں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب تک سینکڑوں لوگ نہیں آتے ہم دین کا کام نہیں کرتے؟ یقین کریں کہ وہ 6 لوگ تھے کہ وہ غموں کے سال کے بعد جو پہلی کرن پھوٹی تھی اور انہی 6 لوگوں نے جا کے وہاں کام شروع کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگلے سال جب 11 ذی الحج میں یعنی دوبارہ مسلمان آئے، کھلم کھلا تو نہیں آ سکتے تھے وہ لوگ، تو چھپ چھپ کے گھاٹی میں بات ہوتی تھی. اور اس وقت پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوبارہ بیعت ہوئی وہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ، یعنی دو دفعہ ہوئی تھی، ایک بیعت عقبہ تھی اور ایک بیعت ثانیہ تھی، تو اس موقع پہ پھر ہم لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، چوری زنا وغیرہ سے بچیں گے، یعنی اس طرح کی اخلاقی باتیں کی. اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تمنا کی تھی، یعنی دوسرے سال وہ لوگ جو ہے وہ اس میں کچھ اضافہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد ہمارے ساتھ بھیج دیں، کوئی ایک آپ کا ساتھی کہ جو جا کے مدینہ میں کام شروع کر دیں. تو یہ احساس کس کو ملا؟ مصعب بن عمیر کو ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل شکل ساتھی تھے، مکہ میں اتنے امیر تھے کہ خوبصورت شکل و صورت کے تھے، پہن اوڑھ کے جب نکلتے تو لوگ ان کو دیکھتے تھے، ان کی سواری پہ رش کرتے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا، کہا میں تمہیں کچھ نہیں دوں گی. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جسم پہ یہ کپڑے پہنتے تو ان کا تن نہیں پورا ڈھکتا تھا، چادر پہنتے بٹن نہیں تھے، جوڑنے کے لیے کانٹے لگاتے تھے. مکہ والے بڑے بڑے جاہل جو لوگ تھے وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ آج پہننے کو بٹن نہیں اور کہتے ہیں کہ کل ہم جنتوں میں جائیں گے. لیکن یہ ہے وہ مصعب بن عمیر کہ جو پہلے استاد بنے تھے مدینہ میں، اور ان کی کوششوں سے گھر گھر میں اسلام کی بات پھیل گئی. کہتے ہیں کہ قبا سے لے کے مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا جھنڈا جو لہرایا تو اس کے پیچھے مصعب بن عمیر کی کوششیں تھیں. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت تھوڑی عمر دیتا ہے، صرف 2 سال کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا. بدر میں لڑے لیکن احد کے اندر ان کا انتقال ہوا. اور میں سوچ رہی تھی کہ صرف 3 سال میں کتنا کام کر گئے، کتنے اپنے لیے نام بنا کے چلے گئے. کسی کو نہیں پتا ہم میں سے کہ ہمارے پاس 1 سال بھی ہے کہ نہیں. کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم کوئی ایسا کام کر جائیں کہ پیچھے لوگ ہماری وجہ سے، ہمارے لگائے ہوئے درختوں کی چھاؤں میں لوگ بنا لے سکیں، برائیوں کے اس بھنور کے اندر کچھ ایسی کوششیں ہم سے بھی ہو جائیں کہ جو لوگوں کو کناروں پہ پہنچا سکیں. تو بہرحال یہ وہ حالات تھے کہ جس میں وہ بیعت ہوئی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ مصعب بن عمیر کے جانے کے بعد جب اگلے سال لوگ آئے تو 75 لوگ، یعنی وہ 6 لوگ جو تھے اب سوچیں کہ 75 لوگوں میں تبدیل ہو چکے تھے، جن میں 2 عورتیں بھی تھیں. اور یہ وہاں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اور اسی بیعت کا یہاں ذکر ہے کہ ذرا یاد تو کرو کہ اللہ نے کن حالات میں تمہارے ساتھ معاملہ کیا، کہ تم کیا تھے، کہاں تھے، لڑ لڑ کے جا رہے تھے، لیکن تم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لے کے وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور وہ میثاق جو تم سے اس نے کیا، پختہ وعدہ کیا. اور اصل میں یہی اس بیعت کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے کہ یہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ جانے کی وجہ بنی تھی. جب یہ لوگ آ گئے اور جب آ کے دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں تو پھر انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے شہر میں آ جائیں. اور آپ دیکھیں یہ تیاریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کو کل کہاں جانا ہے، لیکن جہاں طلب ہوتی ہے نا وہاں راستے خود بخود بننے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں مدینہ میں جاؤں گا، لیکن ادھر پیچھے والوں نے ٹھکرایا، جھٹلایا، دوسروں نے سینے سے لگایا، ان کو ضرورت محسوس ہوئی. تو کتنا بڑا ہے حجاز، عرب شہر ملک کتنا ہے، آج بھی اگر نقشے کو آپ دیکھیں تو کتنا وسیع پھیلا ہوا ہے، لیکن اللہ نے چنا تو ایک مکہ کو چنا کہ جہاں کوئی گھاس بھی نہیں اگتی تھی، اور چنا تو مدینہ کو چنا. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے تو خاص وجہ سے چنتا ہے. طلب تھی ان کے اندر، طلب و بدرو علینا کی پکاروں میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن جو تھا وہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. اور سب سے زیادہ غم اور اندوہ والا دن وہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. یونس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں ملتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی بیعت کا ذکر کیا کہ دیکھو تم یہ سارا کام کرو گے. اور اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یعنی جب یہ 75 لوگ آئے اور انہوں نے بیعت کی تو پھر آپ نے ان کے 12 نقیب مقرر کیے تھے. ابھی اگلی آیتوں میں اس کا ذکر آئے گا. تو 12 سردار مقرر کیے کہ جو بھی کام ہو تنظیم کے ساتھ ہو, انتظام سنبھالنے کے لیے ہو. اور اسی طرح کچھ صحابہ کو آپ نے دیا اور ساتھ بھیجا, اور آہستہ آہستہ پھر یہ قافلہ بنتا رہا. تھوڑے سے چلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اخلاص اور سچائی کی بنیاد پہ ان کو زیادہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت, اس قل تم سمعنا و اطعنا, جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مان لیا. یہ کس کی بات ہے؟ یہ وہ بیعت کرنے والے صحابہ کا قول ہے کہ ہم نے سنا اور ہم مان گئے, اور انہوں نے جو کہا انہوں نے کر بھی دکھایا, سچ کر دکھایا. لہذا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. یہ اس کی شان ہے کہ وہ انسان کو اندر سے بھی جانتا ہے, اس کے باہر سے بھی جانتا ہے. پھر یہ بیعت دین کے لیے واقعی ایک نعمت بھی ثابت ہوئی کہ جس کی وجہ سے پھر مدینہ میں اسلام آیا. تو بعض دفعہ دیکھیے کہ تھوڑے سے لوگوں کا اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص کر دینا جو ہے وہ واقعی بہت سارے لوگوں کے لیے خیر لاتا ہے. بعض دفعہ بعض لوگوں کو پسند نہیں بھی آتا لیکن وہی چیز کل ان کے لیے خیر اور عافیت کا سبب بنتی ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے بھی اس میں عمل کی باتیں یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اپنے حصے کا کام کرتے جانا ہے. کیا پتا کہ آج وہ چیز, وہ پودا جو ہرا نہیں دکھتا, صرف ڈالیاں ہی ہیں, سوکھی ٹہنیاں ہیں, کل اس پہ پتے لگنے لگے, کل اس پہ پھول لگ جائیں. ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. پانی دے سکتے ہیں تو پانی دے دیں, بیج ڈال سکتے ہیں تو بیج ڈال دیں, اور اگر اس کے ساتھ کچھ اور ضرورت ہے تو وہ کر دیں. لیکن یہ چھپی ہوئی کوششیں پھر وقت آتا ہے کہ رنگ لاتی ہیں. ان 6 لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کل ہماری یہ نیکی کتنی بڑھ جائے گی. آج مدینہ کو دیکھ لیں, مسجد نبوی کو دیکھیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی معجزے کے طور پہ بھی اگر ان لوگوں کو زندہ کر کے آج ذرا ایک چکر لگوا دے مکہ اور مدینہ کا, کوئی مانے گا بھی نہیں. میرا تو دل چاہتا ہے جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ہونی شروع ہوئی ہیں تو میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ تو جنت میں ضرور ان کو دکھانا جو اس وقت مکہ اور مدینہ کا ازدحام اور وہاں رش ہے. کتنی ان کی آنکھیں نہیں ٹھنڈی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ تو نے اتنے رنگ لگا دیے, اتنا کچھ تو نے کر دیا. دیکھیے کسی انسان کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا کیا ہوا کام زیادہ پھیلے. ہمارے ہاں کہانی الٹ ہے, ہم سامنے ہوتے ہیں تو کام ہوتا ہے, ہم پردے کے پیچھے چلے گئے تو کام رک گیا. ناکامی کی بات ہے, بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ اگر سامنے کام ہو اور پیچھے کام نہ ہو. اصل کامیابی کیا ہوتی ہے؟ کہ کام آپ کے سامنے بھی ہو اور آپ ایسی پلاننگ کریں کہ آپ کے بعد ہو. یعنی عقل مند مالی کون سا ہوتا ہے کہ وہ پودے لگاتا ہے جو دیر پا چلتے ہیں. ہم بعض دفعہ اپنی انا کے لیے, اپنی ذات کے لیے, دوسروں کو خاطر میں نہ لانے کی وجہ سے صرف اپنے آپ کو, اپنے کام کو اعلیٰ سمجھتے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہم سے بھی ہمارا کام نہیں ہوتا. تو زندگی میں یہ اصول نہ صرف دین کے ساتھ بلکہ دنیا کے ساتھ بھی. اگر آپ کے گھر ہیں, آپ کے بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, بہویں ہیں, آگے لائیے, ڈالیے ان پہ ذمہ داری. بہت ٹیلنٹ ہے لوگوں میں, صرف آپ کا کام تو بانٹنا ہے. آپ لوگوں کو کام بانٹتے جائیے, پھر دیکھیے لوگ کتنی خیر لاتے ہیں. لیکن ایسا کام وہی کرتا ہے جس کے اپنے اندر عاجزی ہو, نرمی ہو, جو اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھے اور کہ جو میری بات ہے وہ آخری بات ہے, تو پھر وہ لوگوں کی بہت ساری خیر سے محروم ہو جاتا ہے. آیت نمبر 7 کی تلاوت سنیں گے. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. آیت نمبر 8 سے دیکھتے ہیں آگے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, سورت مائدہ میں بار بار یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور پتہ نہیں ان ایمان والوں نے کتنی بار یہ سورتیں پڑھی ہوئی ہیں، تلاوتوں میں، قرآن خانیوں میں، تراویوں میں سنی ہوئی ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہو کے پوچھتا جی اللہ تعالیٰ کیا کہا ہے. ہم تو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ بس سپارہ ختم ہو جائے، لیکن یہ احکامات واقعی اللہ کی نعمت ہیں. یا ایہا الذین آمنو کونو قوامین للہ، اے ایمان والو، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے بن جاؤ. اور کیا ہو جاؤ؟ شہداء بالقسط، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے. کیا؟ الا اللہ تعدلوا، کہ تم عدل کو چھوڑ دو. لہذا اعدلوا، عدل کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اقرب للتقوی، یہی بات تقوی کے قریب تر ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی اس بات سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے. یہاں دوبارہ ایمان والوں کو پکارا گیا یا ایہا الذین آمنو کہہ کے، اور حکم وہی دیا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے کا، جو اس سے پہلے سورت النساء کی آیت 135 میں آپ سن چکے. بالکل یہی انداز کی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی خاطر، انصاف کی خاطر گواہی دینے والا اور اللہ کی خاطر قائم رہنے والا بنا کر بات کی. قوامین کا لفظ قوام سے ہے، قائم سے، مضبوطی سے رہنے والے. کس بات پر؟ انصاف پر اور اللہ کی اطاعت پر. اصل میں یہ تکرار ہے اسی بات کی کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو شتر بے مہار کی طرح نہ چھوڑ دے. کون قوامین کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دین پر قائم رہنے والے بنو، یعنی بدلتے حالات کے ساتھ دین کو نہ چھوڑو کہ دین پہ عمل کرنا تمہیں لگتا ہو کہ بس کبھی کر لیں گے اور کبھی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے تمہیں دین دیا، تو لہٰذا تم اس پہ عمل بھی کرو. پھر دوسری بات جو اس میں فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ کہ انصاف کے گواہ بن کر، یعنی دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے بنو. یعنی یہاں شہداء بالقسط کا مراد مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت دو، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ. کیوں؟ وہ نعمت جو تمہیں ملی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. اگر واقعی انسان اس دین کو نعمت سمجھے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو دوسروں تک نہ پہنچائے. انسانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو اگر کوئی بھی خیر پہنچتی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا پسند کرتا ہے. تو لہٰذا کونو قوامین للہ کہہ کے اس چیز کی دعوت دی کہ پہلے خود دین پہ قائم ہو جاؤ، اور پھر شہداء بالقسط سے دعوت دی کہ اب تم اس بات کو دوسروں تک پھیلاؤ. اسی طرح شہداء بالقسط سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ انصاف کا ساتھ دو. پیچھے سورت نساء میں آپ کو یاد ہوگا کہ بشیر کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس نے زرہ چوری کی اور الزام جو ہے وہ یہودی کے سر پہ تھوپنے کی کوشش کی، اور اس کی برادری والوں نے بے سوچے سمجھے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا، یہ سوچ کے کہ ہمارے خاندان اور برادری کا بندہ ہے، تو اس بات سے اجتناب کرو. یعنی تمہارا، تم ساتھ دو گے تو حق کا ساتھ دو گے، انصاف کرو گے. ہاں، ولا یجرمنکم شنآن، اور نہ مشتعل کر دے تم کو کسی قوم کی دشمنی. کس بات پر؟ کہ اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، کہ تم انصاف نہ کرو. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ دشمن کوئی بھی ہو، اس کی دشمنی میں تم انصاف کا دامن نہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے اگر حق دیا ہے تو حق کو حق کر کے پہنچاؤ، ایسا نہ کرو کہ اس کو توڑ موڑ کے پیش کرو اور کسی کو صرف اس لیے کسی چیز سے محروم کر دو کہ تم اس کو پسند نہیں کرتے. مسلمانوں کو اشارہ کیا گیا اسی بات کی طرف کہ دیکھو مشرکین مکہ نے اگر تمہیں بیت اللہ میں جانے سے روکا ہے تو اب تم ان کے ساتھ اس وجہ سے زیادتی نہ کرو. ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان عام زندگی میں جب دوسروں کے ساتھ اپنے معاملے کو دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو وہ اس کی آڑ لیتے ہوئے پھر اس پہ اس سے زیادہ زیادتی کرنا چاہتا ہے. تو اس چیز سے منع کر دیا کہ دیکھو تم ایسا نہ کرو, اللہ کے معاملے کو آگے بڑھاؤ, ہر صاحب حق کو اس کا حق دو. حدیث میں آتا ہے المقسطون علی منابر نور, قیامت کے دن عدل کرنے والے نور کے ممبروں میں ہوں گے. آج دنیا میں آپ دیکھیے کہ کوئی ظاہری چکا چوند کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, دلہن کا اسٹیج کتنی محنت سے سجتا ہے, گانے بجانے والے اسٹیج کتنے چمکاتے ہیں, لیکن اگر دنیا میں انسان عدل اور انصاف کا دامن تھام لے تو اللہ تعالیٰ اس کو روشن کر دے گا. ماں باپ کے ساتھ, رشتہ داریوں کے معاملے میں, لین دین کے معاملے میں, ہر جگہ عدل اور انصاف کرنا ہے. عموماً اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ عدل کی بات کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن جو لوگ پسند نہیں ہوتے ان کے ساتھ انسان ہمیشہ ہی ناانصافی کرنا چاہتا ہے. یعنی ان لوگوں کو تو حق خوشی سے دیتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے, لیکن جن کو پسند نہ کرے تو پھر ایسا ہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ عدل کرنا تو ایسے ہے جیسے کانٹوں پہ کھڑا ہونا. بعض محبتیں ہمارے پاؤں پکڑ لیتی ہیں, بعض دفعہ ہم مانتے ہیں کہ اس شخص کی بات غلط ہے لیکن ہم صرف ایک محبت کے نام پہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بعض دوستیاں ہمارے لیے ایک فتنہ بن جاتی ہیں, بعض دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہیں جو ہمیں ایسی تمام چیزوں سے روک لیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی چیز کی دعوت دی کہ دیکھو ہر حال میں عدل کرنا, اور اے دلو عدل کرو, تکرار دیکھیے ہوا اقرب للتقوی, کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا عدل تقوی کے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ جو عدل صرف اللہ کے لیے ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے جو عدل کیا جاتا ہے, جیسے عدالتوں میں یا نام پہ اس بات پہ کہ ہم سب کو ان کے رائٹس دیتے ہیں, تو وہ تقوی کے قریب نہیں ہوتا. بعض دفعہ لوگ دنیا میں جیتے جی ماں باپ کو نہیں پوچھتے, اور جب وہ مر جاتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کی رسمیں رواج اور ان کے سارے کام کرنے. اب یہ حق تو نہ دیا نا, یہ تو لوگوں کے لیے, یہ تقوی کے قریب نہیں بن کرتا انسان کو. تو خلاصہ یہی ہے اس پوری آیت کا کہ پہلی بات ہے کہ خود دین پہ قائم رہنا, خود کرنا, قوامین بالقسط, قوامین للہ پہلی بات, پھر دوسری بات ہے کہ اس دین کی دعوت دینی ہے دوسروں کو, اور تیسری بات ہے کہ کسی دشمن کی دشمنی کو بنیاد بناتے ہوئے اس پہ زیادتی نہیں کرنی. اب ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا کتنا عمل ہے اس آیت پہ. کیا آج ہم نے دعوت حق کا پیغام عام کر دیا؟ کیا ہم نے حق کی گواہیاں زمین کے چپے چپے پہ ثبت کر دی؟ کیا ہماری وجہ سے یہ دین عام ہوا؟ اس اسلام کی دعوتیں ہم نے لوگوں کو دیں کہ کیا واقعی ابھی ہم نے اپنے خاندان والوں تک کو نہ دے سکے, ابھی اپنے گھر والوں کو نہ بتا سکے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو قیامت کے دن ہوگا, اور اس وقت انسان پریشان ہوگا کہ کیا میں نے کیا اور میں نے کیا چھوڑا. آج دنیا میں ہم ہر طرح سے حقوق ادا کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے تو اس خوبصورت دین کو نہیں عام کرتے. ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی, اس میں بھی کچھ واقعات تھے کہ غیر مسلم اور لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں تو پھر وہ جو کمنٹس دیتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں اس بات پہ کہ مسلمانوں کے پاس اتنا پیارا دین ہے اور انہوں نے اس کو عام نہیں کیا. یعنی ایک غیر مسلمہ تھی جو مسلم ہوئی بعد میں, تو اس نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ کہا کہ میں مسلمانوں کو قیامت کے دن کبھی نہ چھوڑوں گی, کہ انہوں نے اتنا خوبصورت دین مجھ سے چھپائے رکھا اور میں اتنی دیر سے مسلمان ہوئی کہ اب میں پورا دین سیکھ نہیں سکی اور میں دنیا سے جا رہی ہوں. آپ ذرا اس درد کو تو محسوس کریں نا. آپ کے پاس کھانا ہو اور دوسرا کھانے سے کی نہ ہونے کی وجہ سے مر جائے, آپ کے پاس پانی ہے اور دوسرا پیاس کی وجہ سے جان دے دے, کیا کل قیامت کے دن اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ اسی طرح یہ غیر مسلمہ تھی تو جب مسلمان ہوئی, یعنی پہلے جب غیر مسلم تھی تو ایک بہت شدید بیماری کا شکار ہوئی, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی جب ٹھیک ہو گئی تو اس کے بعد کسی وجہ طریقے سے اس تک اسلام پہنچا دین دیکھا اس نے مسلمان ہو گئی کچھ عرصہ زندہ رہی اس کے بعد بیمار ہوئی اور بستر پہ تھی تو کہنے لگی کہ اگر میں اپنی پہلی بیماری میں مر جاتی تو میں کبھی مسلمانوں کو نہ چھوڑتی کہ اب انہوں نے میرے تک یہ دین کیوں نہیں پہنچایا میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اپنی زندگیوں میں مگن ہے جن کو صرف ابھی گھر سجانے اور سنوارنے سے فرصت نہیں اور اپنے جسم کو سجانے کھانا پینا یعنی ایسی تمام چیزیں جو کم وقت میں بھی ہو سکتی ہیں اور صرف ہم ایک سہارا اس کا لیتے ہوئے اللہ کے دین کو عام کرنے سے رک جاتے ہیں اگر آج ہم نے اس پیارے خوبصورت دین کو عام نہ کیا تو یاد رکھیے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ہمارے خلاف اس بارے میں حجت بن جائیں گی پھر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو کیا یہ سارے کام کرتے ہو کہ نہیں کرتے خود دین پہ قائم ہو کیا دوسروں کو دین کی دعوت دیتے ہو اور کیا تم عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے تو نہیں ہو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے ہاں جو کر لے گا اس کو ملے گا کیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور ان سے جو عمل صالح کرے انہوں نے کیا وعدہ ہے لہم مغفرت و اجر عظیم ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے اعمال کا ذکر کیا ہے آیت کے ٹیکسٹ کو دیکھیں ایک آمنو ایمان کا اور دوسرا عمل الصالحات عمل صالح کا اور آگے جا کے دیکھیں آیت میں کہ دو ہی طرح کے وعدے بھی فرما دیے کون سے مغفرت بخشش کے اور ساتھ ہی اس کے اجر عظیم کے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے تو اگر آپ اپنی آسانی کے لیے اس کو دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے مغفرت ان کی ہو جائے گی لیکن اجر عظیم کس کو ملے گا جو عمل الصالحات جو اچھے اچھے عمل کریں گے بڑے بڑے کام کریں گے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی تمنا رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے دین کے کام بڑے طریقے سے کرا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر اجر عظیم دیں گے اور اس کے برعکس والذین کفروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب الجحیم یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر سب سے گندی جگہ میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی پھر کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کہاں کرتے ہیں لہٰذا اس سے والذین کفر اسے ایک تو عام کفر مراد ہے لیکن یہاں خاص طور پہ یہ اوپر تین کاموں کا کفر عدل اور خود حق پہ قائم رہنا اور کسی کی دشمنی کی وجہ سے اس سے زیادتی کر دے تو یہ ساری چیزیں منع ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کریں اور ان آیتوں کو سن کے جھٹلا دیں مطلب کیا ہے کفر کا مطلب ہے کہ آیتوں کا انکار کرنا ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ قرآن ہے یہ اللہ کا دین ہے اور کذب کیا ہوتا ہے کہ حق مانتے ہوئے عمل نہ کرنا تو گویا کہ تکذیب عموماً مسلمان کرتا ہے اور کفر غیر مسلم کرتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے اصحاب الجحیم جہیم کا لفظ جہم سے ہے جہم کہتے ہیں گھورنے کو شیر کا گھورنا یعنی جہنم کا اگر لفظی معنی اس کا جہیم کا کریں تو گھورنے والی تصور میں لائے ذرا کوئی آپ کو گھور رہا ہے کیسا لگے گا آپ کو اسی طرح جہنم بھی انسان کو گھور رہی ہے ان ربک لبالمرصاد کہ رب گھات میں ہے اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم بھی انسان کو گھورتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اسی بات کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی توفیق دے اور اعمال الصالحات کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے یہ کام کر سکیں یاد رکھیے کہ ایمان کی تصدیق ہے اصل میں عمل صالح ہم اپنے ایمان کی سچائی ثابت کرتے ہیں اچھے کام کر کے اگر ہم اچھے کام نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم نے ثابت نہیں کیا کہ ہم اپنے اس دعوے میں سچے تھے جو ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا کیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ مفسرین نے دیا کہ اوپر چونکہ عدل کی بات تھی تو اللہ تعالیٰ کا عدل دیکھیے کہ جنت کے بعد جہنم کا ذکر کر دیا یعنی صرف ڈرایا ہی نہیں بلکہ خوشخبری بھی دی اور صرف خوشخبری ہی نہیں دی بلکہ انسانوں کو خوفزدہ بھی کیا تو اصل بیلنس یہی ہے کہ اچھے کام کریں گے تو جنت ملے گی برے کریں گے تو جہنم ملے گی اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 11 کو دیکھئے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے کیا ہے وہ نعمت اذ ہم قوم جب ارادہ کیا تھا کسی قوم نے کیا اَن يَبْسُتُوا إِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ کہ وہ دراز کریں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں اپنے ہاتھوں کو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ پس اس نے روک دیئے ان کے ہاتھ تم سے یعنی ان کے شر سے تم کو بچا لیا لہٰذا اب تم کیا کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈر جاؤ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے توکل کریں اس آیت کے پیچھے مختلف واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دین کا کام کرنے شروع ہوئے اپنے بھی بیگانے بن گئے اور یہ ایک دین کے کام کی شان بھی ہے کہ محبتیں نفرتوں میں بدلنے لگتی ہیں اپنے بیگانے بننے لگتے ہیں لہٰذا مختلف وقتوں پہ لوگوں نے دشمنان اسلام جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی تھی آپ پہ حملے کیے گئے اور آج بھی یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے کہ سب سے زیادہ قاتلانہ حملے جو ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئے یعنی کسی لیڈر کے اوپر لوگ ہاتھ اٹھا کے یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر اس کا مشن بھی ختم ہو جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا زندگی میں اگر کسی لیڈر کو مارا جاتا ہے اگر اس کی زندگی ختم کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد اگر سچے ساتھی ساتھ ہوتے ہیں جنہوں نے اس پیغام کو جذب کیا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں جو اس کی زندگی میں نہیں ہوتی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر دوبارہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو دوبارہ دیکھیں کہ اس کو نعمت کہا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کو دشمنوں کی سازشوں سے بچا لینا بھی اس کی طرف سے ایک احسان ہوتا ہے اس ہم کہتے ہیں وہ ارادہ جو انسان دل میں رکھتا ہے اور عملی جامہ پہنانے میں دیر کرتا ہے جیسے سوچتا رہتا ہے دل میں پلاننگز کرتے رہنا اچھا ایسا کرنا اکثر دعاوں میں دیکھیں تو ہم اور غم اکٹھا آتا ہے انت جل القرآن العظیم ربی قلبی اور اسی میں آتا ہے کہ ہمی و غمی تو ہم کیا ہوتا ہے یہ دل میں رہتا ہے اور پھر غم جو ہے وہ اس کا اظہار ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ چیز بتا دی کہ کسی قوم کے برے ارادوں سے آپ کو بچانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے وہ ارادہ کیا تھا یبسطو الیکم ایدیہم کہ وہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے یہ کنایتاً بات ہے مراد اس سے کیا کہ وہ آپ کی جان لینا چاہتے تھے اس کے بارے میں کئی واقعات آتے ہیں حدیث میں ایک تو آپ کے سامنے رکھوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ کس طریقے سے یعنی آپ کی جان لینے کی کوشش کرتے تھے اور آپ کو دنیا سے نکالنا چاہتے تھے ایک عرابی کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی جیسے کہیں بھی سفر میں انسان اپنی چیزوں کو لٹکاتا ہے ایک عرابی آیا کافر تھا اس نے تلوار آپ ہی کی اتاری اور آپ کے سینے پہ سوند کے کہا کہ میں ینقذک منی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا اب وہ تو اپنے طور پہ آپ پہ قابو پا چکا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عزم اور جوش سے کہا کہ اللہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے بچائے گا کہتے ہیں کہ اتنے آپ نے جذبے سے یہ بات کہی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گری اور اب تلوار گری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے تلوار پکڑی اور اب وہ عرابی نیچے ہے اور آپ اس کے سینے پہ تلوار تان کے کہتے ہیں اب تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے چھوڑ دیں آپ بچائیں گے فرمایا نہیں تجھے بھی مجھ سے میرا رب ہی بچائے گا اور اس وقت پھر آپ نے اس پہ پورا قابو پانے کے باوجود جو ہے اس کو چھوڑ دیا اور وہ آپ کے حسن سلوک سے مسلمان ہو گیا اور اس کا نام غوث بن غوث تھا یعنی وہ بعد میں مسلمان ہوا کہ آپ کا حسن سلوک دے کے جو جان لینے آیا تھا آپ کے ہاتھ سے مسلمان ہو گیا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے صحیح مسلم میں اہل مکہ کے 80 یعنی 80 افراد جو ہے مسلح ہو کے یعنی ہتھیار باندھ کے تنیم پہاڑ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی غافل ہوں تو یہ حملہ کر دیں آپ نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا پھر ان کو چھوڑ دیا تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی اس کی شان نزول میں یہ دو تین مختلف واقعات آتے ہیں اسی طرح ایک اور موقع پہ بھی ہوا تھا سلمہ بن اقوو سے ایک روایت ہے صحیح مسلم میں کہتے ہیں کہ میرے چچا عامر نے ایک شخص کو جو ایک جھول پڑے ہوئے گھوڑے پر سوار تھے یعنی وہ گھوڑا جس کے اوپر وہ ایک ایسا دھاگوں کی نہیں بن کے ڈال دی جاتی جس میں چیزیں سامان رکھا جاتا ہے جھول سی جو ہوتی ہے کوئی بھی چیز یعنی ایسی جس میں کچھ آ سکے تو اس گھوڑے پر سوار اور 70 مشرکوں کا ساتھی تھا گھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے آپ نے ان مشرکوں کی طرف دیکھا پھر فرمایا انہیں چھوڑ دو عہد نامہ حدیبیہ کی بدعہدی کے گناہ کی ابتدا بھی انہوں نے کی اور تکرار بھی انہی سے ہوئی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو بہرحال آیت بڑی عام ہے ہر دور میں اگر اسلام کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس سے نجات دیتا ہے اگر آج کے دور میں ہم اس آیت کو دیکھیں تو وہ لوگ جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ مسلمانوں پہ بہت سخت پہرہ ہے اور ان کی حالت یعنی خطرے میں ہیں تو ان کو اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے دو کام اپنے اندر بڑھانے ہیں نمبر ایک واتق اللہ اللہ کا ڈر پیدا کرو جتنا اللہ کا تقوی دل میں آتا ہے نا اللہ دشمنوں سے آپ کو بچا لیتا ہے آج ہم خطروں میں کیوں ہیں کیونکہ ہمارے اس دل میں اللہ کے ڈر کے ساتھ کتنے ہی ڈر اور پھیلے ہوئے ہیں اور دوسری چیز وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ پہ توکل اور آج یقین کیجئے کہ ہم مسلمانوں میں انہی دو چیزوں کی کمی ہے ہم توکل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلوں میں ڈال دیتا ہے دوائیوں پہ ڈال دیتا ہے ہم ہر چیز کو کہتے ہیں نہیں پھر کیا کریں پھر ماننا پڑتا ہے بعض چیزیں قانوناً پابندی ہوتی ہے اگر انسان اللہ پہ توکل کرے اچھا یہ نہ ہوا تو وہ کیا ہوگا پھر وہ نہ ہوا مثال دوں گی کہ آپ کوئی بھی ایک چیز لیتے ہیں پھر آپ اس کو اتنا دور تک زوم کر لیتے ہیں اچھا میں نے یہ نہ کیا مثلا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اگر میں نے ہیلتھ انشورنس نہ لی پھر اگر میں بیمار ہو گئی تو کیا ہوگا پھر میرے بچے کو کچھ ہو گیا کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہو یا ایسا نہ ہو لیکن یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ میں سوچتی ہوں کہ جب انسان ایسی چیزوں میں پڑتا ہے تو لاشعوری طور پہ انتظار کرتا ہوگا کہ میں بیمار ہوں اور میں تاکہ پھر کچھ پیسے واپس لوں پھر تبھی تو راہ جاتے چیک اپ اور ہر وقت یہ قیمتی وقت بھی تو ہمارے ضائع ہوتے ہیں نا ٹیسٹوں میں وہ اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ اب سارا سال دیا ہوا ہے پیسوں میں اپنی انشورنسز میں تو اب اس میں سے کچھ تو لینا ہے نا کیوں نہیں اللہ پہ توکل کرتے بہرحال اب یہ موضوع نہیں کہ بات ہم اس طرف نکال لیں لیکن جتنا توکل بڑھے گا اللہ تعالیٰ اتنا کافی ہوگا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ پھر اسی مشکل میں ڈال بھی دیتا ہے